سورة انعام اول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون سورة أنعام مکی سورت دے نزول دو سورت کے پینزو پنزوستم پز سورت حجن ندے او نزول دو ترتیب کے شپگم نمبر پز سورت مائدے ندے دا شپگم نمبر دے اول سورت فاتحہ بیا بقرہ بیا دریم آل عمران سرورم نساء پنځم مائدہ شپگم دا سورت دے سورت الانعام دا پنځه سورتونا دینا مخ کے بیان شو او دا شپگم سورت دے پیت با دا ترتیبی نزولی دا سورتونو سرا دا سورت مقصد و نفع د شرک مکمل د شرک جړ غسې او د شرک بهکنی کوي زکه شرک دوه قسم لري یو شرک اعتقادی او بل شرک فعلی شرک اعتقادی دته وي چې په زړه کې او پا عقیده که دا غشر کراولی نو تا کافر شوی خواه کتا پی خلو خوزه او کونو خوزه تا عملو که او کونو که خو پا عقیده که یو سره دا راولی چه بغیر دا لانا بلشه ولی نبی پیر فقیر جونده ملی فرشتہ ستوره هر څوک چې بغیر د الله نه بل څوک زما په حال پويږي او هغه ته د هر صفته ده نو هغه ته شرک فی العلم وي نو په دې عقیده چې دا خیال کې رااله او عقیده کې رااله نو دې کافر شو په دو حکم د کافر جاری شو خزه په طلاق شو عمل برباد شو تبا شو دارنگی پاکیده که دارو ساتی چه بغیر دا اللہ نبول سوک تکرا نقصان ورکولی شی اغی تا پاربی که تصرف وائیو من واقدار اختیار من دا کده راولی چه دی زیارت نمی جنده غلاف تیل شال مالگا خاورا سشی رولو نو دی ما تا نقصان را کولیش یا زما دا چا نظر نیاز ما دا چا پنم مقرر کلی او زد آغا پنم نظر نیاز منختا ورنکم نو نقصان ما تا را کئی دی تاوی شرک فی تصرف لکه د شرک اعتقادی منگ سلور قسم بیان کړیو او فی الدعا دیتا وی چه ده یو سړی دا عقیده رالا چه کل از خپل پیر خپل ولی آغمل را مدد کم آواز ارتاو کم نو اغر آرسیگی اغر آرسیگی او شرف العبادت دیتا وی چه اغر دا عبادت سور قسمون چی دی الله پوره چه خاص دی نو آغا مخلوق لو کی لکه سجده شوا مخلوق تا لکه نن سبا چی پیرانو تا خلق سجده کئی پیر ته واپس سجده پریوزی او لوی او والو په سجده پراته دا داغه عبادت کو تا منخت دې ورکړه نز نیاز دې ورکړه آواز وکړه دا عبادت بل چاله وکي بغیر د الله نه نو دې تشرک اعتقادی فل عبادت وې لکنن سبا چې منګه ګورو سجده مخلوق ته غلکې پیران او تکې مولایان او تکې سو کته کېږي سو به نه دا سجده کوي پیر دا لکه څنګه چې موږ سجده کوو الله ته دې ته وایي شرک اعتقادی پاکده کې راتلل دا څلور قسمه د شرک موږ بیان کړو شرک اعتقادی فل علم فی تصرف فی دعا فی عبادت او دویم شرک لکه شرک فعلی ا سورت مائده کې موږ بیان کړو هغه سيزونه چې الله له خاصه لکه نظر منختی شکرانه دا عبادت او عبادت د بل چا پونم شو کې نو ته کافر شوې خاص الله لبکه او کته د الله نه بغیر بل چا پونم باندې یو شی ورکه سجده دې وکړه ها منخت دې وکړه نو دا الله پورې خاصو نو تا چې بل چا ته سجده وکړه نو ته منخت دې ورکړه داغه په نوم دی یو شی اومانه نو ته په شرک فعلی کې مبتلا شوی او دته وې شرک فعلی اې په دې صورت کې رد شرک دې مکمل شرک اعتقادی او شرک فعلی تقسیم د صورت انعام صورت انعام دوی سره اول ایسا یوصل اتلسم آیات پوره او په یو سل اتلس آیاتونو کې رد شرک اعتقادی دی هغه صفات چې الله لرا خاصو هغه مخلوق لوګي او په سبب دا یا کده باندې انسان مشرک ګرځي د توای شرک اعتقادی بیا د یو سل نلسم آیات نا تر اخره پورې رد شرک فعلی دی آغا کارونا چه مشرکانو بکول په سبب داغی انسان مشرک گرزی نو پاخر کی پا دوی میسا کے پاغی رد دے پا شرک فیلی بانے دو صورت مقصد و رد شرک مکمل یعنی آغا صورت پا قرآن کی چه پائی کی رد شرک زیاد مکمل د شرک رد کوي اعتقادی او فعلی نو هغه صورت انعام ده دا د امتیازات او د خصوصیات او د صورت ندي امتیازات او خصوصیت د صورت هغه صورت چپایي کې ډېر دلایل عقلیه دي پر د شرک نو هغه صورت انعام ده آغا صورت چپائی کی پسلور قسمہ مشرکین بان ردو ناغا صورت انام دے آغا صورت چاگا پیوزن لازل شوے ہو ناغا صورت انام دے آغا صورت چداغا پی استقبال کے او یا ذرا فرشتے راغلی وی ناغا صورت انام دے دارنگی آغا صورت چپائی کے اعتراضات دی دو مشرکین او داغے جوابونا درویش پقل قالو سرا آغا صورت چپائی کے مناظرہ وا دیبراہیم علیہ السلام دخپل پلار سرا پجودہ الفاظو باندے یعنی گن امتیازات او خصوصیت دو صورت ذکر کئی پدی صورت کے دارنگی پو صورت کی اقسام دو شرک شرک اعتقادی شرک فعلی بیا د شرک اعتقادی سلور قسمونه موږ خودل او یو رد شرک فعلی هم بیانې یعنی د شرک اعتقادی رد کې به اقسام کلها هغه سلور قسمه د شرک یو دا چې پار سپو یا الله دې او بغیر د الله نه بل څوک پوی نشتا دارت گئی پاغ پینزو زینو کی پدی صورت کے مفصل چا عالم الغیب پپوٹو سیزونو خبردار صرف یو اللہ دے مخلوق پویان دے اگورا داغی ماخذونا پدی صورت کے بیانے د شرک اعتقادی سلور قسمونا یو داغی نا شرک اعتقادی فی العلم دری میاتو گو رئی وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ پوئے دے اللہ مددگار دے پاس چھ پاس ماؤن نوزم کو کی دی پوئی پاپٹو پخکارا استاسو دے انسان درے حالتو ندی دے انسان ٹول کارو نچی دی راغه پدری قسم دی او درې حالتونه د انسان دی یو د زړه چې په زړه کې چا سره خبره وي پټه او ساده په زړه کې چاته اونې هغه تاثیر وي دوی ما خبره د خلې نه بهر او باسي چا سره به مشوره کوي هغه ته جاهر وي او درې آکار ته په لاسونو باندامونو باندې او کې هغه تا کسب وي الله وي سشه چتکه سپټه او سدنه ویني پا ټولو پویزما نو د انسان درې قسمه عمل شو یو د زړه دویم د خولي او دریم د اندامونو نو په دې آیات کې پا غدری والو الله پوی دې بل څوک پوی نه دې یالم سرکم وجارکم ویالم ما تکسبون پوه دی اللہ پاشی بانی چه زڑکی ساتی پوه دی پاشی چه دخلینی بیانی پوه دی اللہ پاشی چه پاندامونی کئی پارس پوه زیم نو یو اللہ را مدد که کنا پا دی آرس چه اللہ پوه دی بغیر دی اللہ نبول سوک پوه ندی دی توائی اثبات دی علم کلی اللہ لرا دا علم یو اللہ سرده مخلوق خو ظاهر باندې پویږي او چې ظاهر نه بارکه لګي لرکه نو بیا پې نه پویږي نو یو ځل اثبات علم کلی الله لرو کو په درې آیات کې بیا په دویم ځل په دوسته آیات وګورئ چې دا ارس باندې پوه دی یو الله قل لا اقول لكم من دي خزائن الله ولا عالم الغيب وا پیغمبران هم تاسو ته چې ما سره خزانه د الله دی او نو پویګم په پټو شزونو دا دویم ځل الله ځال علم غیب ثابتې د مخلوق نه نفع کوي هغه بهترین مخلوق په مخلوق کې عرب انبیای مسلمانو په انبیاو کې زمنګ پیغمبرو اغتم وی لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغيب او پیغمبره ته حکم کوا ته اعلان وکا چې زن پویګم پاپټو سيزونو باندې چې ماسرا د الله خزاني دي دا موایا ته اعلان وکا چې ز پویګم نه نن مشرکان ګورا ارامدد شوی معین الدین اجمیری اسمان و زمین تیری عرص استا دی مشرکان بکلوی ستا پلاس کے حرص دی عرص بغیر ستانکان نگی اسم وی دلتم قرآن وی ولا اعلم الغیب این اتبعو الا ما یوحی لیا پنزو سمایادو گوری بیا پدریم زل یو کم شپیتم آیت وعندو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو دا اللہ سرا چابیان دا غیبو دی نپوی پا غیبو بلسوک بید اللہ نا جاری مجروری مقدم کلی دی که خزانی دا غیبو دی نو دا اللہ سرا دی دا چابیانی او دا چابیانی ولی ذکر کرے مفاتح الغیب اشاره دی تدا چې علم غیب الله په خپل ذات کې بند کړي نه او دا سه بندې لکه تاسو چې یو شی بندوي په بکسه کې صندوق کې او تعالی ورته واچي او هغه تعالی کی کنجان ځان سره او ساته نو هغه څوک راغسته شي دا رنگه علم غیب ذات در رب العزت کی بن شوی دی پارس پویا غد دیتا او دیتا الله تعالی شولې دا اغا علم غیب الله بکسه کې چوری دی هغه ته تعالی شولې دا نو سوچ دا داوه کې چې ماته هم پتشت د پټو سيزونو دا داوه کې چې فلانه هم پوه دی نو هغه د خوده او د رب العزت د لاس نه چابيان یې غست دي او هغه تعالی علما تکړه دا مطلب دا دی چې دا دوم نه تاکید زکه اوګه چې ګوره علم د الله په ذات کې بندي او کته وې چې نه بل څوک پوي نو ته وې چې دا الله نه چابيان یې غست دي او تعالی ما تکړه دا او کو څوک دا وې چې فلانه پار سپوه دي نو هغه دوم نه جاتے ہو کو لکد الله پلاس نه چابيانی کو جانی په زور واغسته او تعالی علما تکړه هغه صفات د خدای توب علمات کو نه ماندا شو قل لا اقول لكم اني خزائن الله ولا علم الغيب قل لا اقول لكم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو یا والله پوی یا والله سره چابيان دي لا يعلمها الا هو یا والله پوی دي بغیر د الله نه بل څوک پوی نه دي نو کو څوک دا کې د ساتي چې بل چاله طاقت شته بل څوک پوی دي نو هغه ګوره تعالی ما تکړه پالا زور اور شو بیا په سلورم زل سلور او یا آیات وګورئ دریو یا قولو لاق عالم الغیب وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغیب والشهادة پوه دی الله پاره شي چې پردې د مخلوق نه او چې کوم شي سرګندې مخلوق ته الله پارسه دی پویا عالم الغیب والشهادة او په پنځم ځل بیا ذکر کوي اتیای میات کې وسع ربي كل شيء علما وسع ربي كل شيء علما توان لري زما رب دار شوی پوي بل څوک توان لري اصل کې وسع رازي په اجسامو کې ها او وسع ال انا او چې رازي نو اشاره دي ته دا چې څنګه لوخه وسع ال انا او اشاره دي ته چې څنګه لوخي کې یو شی بندوي نو علم غیب د الله ذات کی بندي دا د بل چا سره نشتا دا پنځه زلې نه فد علم غیب وکړه د مخلوق نه نو علم کلی الله لرا ثابته دی په دې مناظره کې علم غیب شته علم غیب پوه دی او پوه مخلوق ته شته په پټو سيزونو او هغه پوهیږي او لوک شوی شی معلومه و قران سوره انعام ته نو ویلې ظالما چې یو صورت کې صورت انعام کې 15 ځایا په دې باندې رد کړي دي او دا مبدا د شرک ده نو مشرک چې شرک یې لومبه دا وایي چې دا څوک چې زرا مدد کوم نو دې په ما پوه دي او دا ته زما حال بالکل ښکار ده دا د شرک لومبه پولې دا چې کله دا کې دا وساده چې بغیر د الله نه بل څوک پوه دي نو چې دا عقیده وساده نو بیا دویم شرک بکای دویم شرک په تصرف چې عالم الغیب دی مخلوق وګاله په پټو سيزونو نو بیا دا اختیار هم منی نو بیا دا وایي چې دا اختیار شته چاله چورکی نور کولې شي نو دویم په دې صورت کې نفی د شرف تصرف کوي دولسم آیات وګورئ دې صورت قل لمن ما في السماوات وما في الارض ويا د چا اختیار کړي برا او خطا قل لله وا اختیارات الله دي اختیار خدا الله دي بیا ور پسې وګوره دویم ځل ولو ما سكن في الليل والنار وهو السميع العليم د الله اختیار کړي هغه چوسي پشپا ورس کې لشپا او رس کے ہو آر مخلوق اسی کیا دے ہوشی نو آر شید اللہ پا قبضہ کرے وہ ہوا مطلب دا دے چھ زمانہ کی سوک دی نو آغا دا خود منقاد دی کامریکہ دا ہوکے اسرائیل که په اوچا او که په دریاب که په برا او که په کتا اختیار د الله دی. بیا په دریم ځل ولسم آیات وګورئ. وای یم سسک الله بزر فلا کاشف له الا هو. کور سی تا د الله تکلیف نشته دی دا تکلیف لرو کولو والا بل سو به د الله نه وګوره. لا کاشف له زر الا هو. باد رو چت کی در باندی سر دل خوگی اخپا کی دل از غیمات کی گیڑا کی دل در پیدا کی لاز دل مات کی خپی دل ماتی کی نفلا کاشف لہو اللہو نو نشتر لڑکون کی دی بیمارے دی تکلیف بیدا اللہ نبلسو کو نشتر د بادو زی موار نشتر د کنو دلندو زی موار الله وی چې زه یو ځل مرض چاله ورکمه او زین لرو کومه نو دا کېره وروړه دا لګون دي بیماری پیراواله ما معمولی شه نو لا کاشف له الا هو معمولی دا چې پکه ول از غیمت کې هغه ته موږ معمولی وایو فلا کاشف له الا هو نشته لړګون کې دا تکلیف به الله نه بل څوک فلا کاشف الزرین الا هو. دارنگه بیا اوصل وختم آیاتو گوره. قل رای تکو من تاکو مذاب اللہ بغتتن و جارتن و گازاب دخده راجی تاسو تخکار آیا پت نو سوگ ده چه ده سوگ ده چه عذاب لرگی نشته ده لرکورو والا بل سوگ بید اللہ نا عذاب الله راولی نو دا عذاب بغیر د الله بل څوک نشیل لري کوله یو الله دې چې عذاب راولی او الله به عذاب بوزي پینزم زل بیا وګوره ورپسې څنګه چې عالم الغیب بل څوک نه دی نو مدارنګ متصرف هم بل څوک نه دی اعلان او قزما اختیار نشتا هته په زوستمایت قل لو ان عندي ما تستاجلون بي لقضي الامر بيني وبينكم کچرته ما صدا عذاب تاسو ته لوار کوي پاغه باندې نو خامغه فیصله بشوي ود عذاب په مې تاسو کې کز ما صدا عذاب وي خو زم حالات کې عذاب نشته ما برا اوسته او په تاسو باندې عذاب خو نشته رې ما را صدا عذاب عذاب یو د الله لاس کې دی دا الله لاس کې عذاب شته زم ما لاس کې عذاب نشته دا عذاب یو دا الله لاس کې دی که زم ما په اختیار کې وي ما خو به اوس دا عذاب را لګلې و پیغمبر پاک وي خو زم ما لاس کې عذاب نشته ادا دا یو الله لاس کې دی وګوره نن چې په دې مخلوق عذابونه راوستي هر څوک یریږي هر څوک په مصیبت کې دی نو د دې لرو کولو والا بل څوک شته بغیر د الله نه بیا درش پیت آیاتو گوره قل میو نجیکم من ظلمات البر والبحر وا سوک بخلاس ای تاسول را پتر یاب کی پوچکی چاگر آمد کوی او اللہ قل اللہ یو نجیکم من ها و من کل کربین وا اللہ خلاس ای تاسول را تاسول را دار مصیبتنا دادو قسمہ رد شرک یو دا چې عالم پارسبانی الله دی ادا پینځه ځای دویم رد شرف تصرف واکدار او اختیار منځیمه او د دې دوالو وګوره د دې دوالو بیانې په مختلفو آیاتونو کې وکړو یو آیات مخکې وګورئ تاسو یا اوسل وخت ما یاد کړئ قول لري ته ما کراشي وا پیغمبره کداشی پتاسو باندی ان آرائی تم شیاریس نمبر آیال قل آرائی تم من اخذ اللہ سماکم و ابسارکم و ختم علا قلوبکم من الان غیر اللہ یاتیکم بی و خبر کئی مال راک و اخلی اللہ طاقت داور دوستاسو طاقت دلی دوستاسو و مہر لگے انستاسو پرون باندی اللہ دلی ونی کی اللہ دلون کی اللہ دکون کی نو من الہن غیر اللہ و سوکشتا حاجت پرکول والا بید اللہ نا چرا دو کی دوستا پاگے من الہن غیر اللہ یاتی کن بی نو چه بل سوک نشتا نبل سوک را مدد کولو والم نشتا متصرف دی یود الله دی. او دریم شرک فی دعا را مدد کول چه مشرک چغی وی چه را مدد شی. نو دی دریم شرک را دوم کئی در را مدد کولو مالک اغا صرف یو الله دی. سلو اختم آیاتو گوره قل رأيتكم من أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون كعذاب راشي نبل برا مدد کوي أغير الله تدعون بيد الله نبا بل را مدد کوي بل سوکشتے چه تاسو آغت آوازو کی چرا مدد شي رو رسي یو الله برا مدد کی گیا یو الله را مدد کی گورا درش پیت آیاتو گوره قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا سوق دې چې تاسو خلاصې او رامدر کوي غلرا یو الله رامدر کوي درامدر کولو والا صرف یو الله دې زکه هغه راسيږي زکه هغه پوه دې بغیر د الله نه بل رامدر کولو ول نشتا بغیر د الله نه بل سو د فریاد رس کولو ول نشتا چې هغه ته فریاد پیشي او بیا پیغمبر ته حکم کئ قل اندو یو یا قل اندو من دون الله ما لا ينفعنا ولا ضرنا اوایا را مدد بکم بيد الله نا اسوک موږ ته مدد کو بيد الله نا لا ينفعنا ولا ضرنا چه فایده نشي را رسوله انو تکلیف لرو کولی شي زمنګ نا نو چې تکلیف او فایده او نقصان نشي نو ولې زاغه را مدد کوم رورا متصرف دی یو الله عالم الغیب دی یو الله را مدد کول واله دی یو الله نو لایق دی بل دی هم یو الله او بل سوک نشتا ها د تصرف بل سوک نشتا پویا په دې دریو کې نه فدل می غیب د پیغمبر نه وکړه عالم الغیب تنی متصرف تنی رامدد کولو والا تنی نو دارنگی شرف العبادت آغا طریقی چې د الله سره خاص دی آغا یو اللہ پکار دی یو اللہ دی و آغا مدرگار دی آو د عبادت هم گن آیاتون کی بیان دا دی رازی آن قل انی نوحیدو انا عبدالذین تدعون من دون اللہ شپک پنزو سمایات او آیا زمن کرشیم دے عبادت دا کساو نا چه تاو سو ترا مدد شوائی بید اللہ نا بیا یو سل سلور شپیتا آخر دو صورتو گو رئی قل ان سلاتی و نسکی و محیایا و ممادی للہ رب العالمین و آیا زمان عبادت بدنی و ماری زما مرگ و زما جون اللہ لرده چرب دو مخلوقات نلا شریک له و بذالک امرتو وانا اول المسلمین دو مشرکین و دو شرک سلور قسمون مفصل داغی بیان کئی پا دی صورت کے آمانگ داغی ما خزونا دا دی صورت نا بیان کلا دارنگی صورت کی دو مشرکین و آغا سلور دل راخلی و پاغیرت کئی آغا مشرکین چه دا اللہ سره نیکان بندگانی صدار کریو دی ابراہیم علیہ السلام په بیان کې دا تقریر ته وګورا دا رنگی رد پا غا مشرکینو چه دستورو عبادت کریو دا رنگی پستورو بان رد کئی پا دی صورت کې دا رنگی مشرکین چه نیکان بندگانی نیوریو او دا غیرد فرشتی نیوریو او دا غیرد صورت کی مسلط توحیدم ذکر کئی یول الزلام مسلط توحید ذکر کئی شمیرہ رنبی آیات یوزل الحمدللہ ستائن بکوم زد اللہ یو اللہ دے چدا غستائن کوما الحمدللہ صفتنا دو خدای توب دا اللہ دے سردی لائق و دا آغا حمدویم بیابو دویم زلو واللہ سمایات کی دا داوی یادے کا دینا تاویز جوڑ کا و غارے کے واج آرو خوایا و ایم سسک اللہ بزرن فلا کاشف له اللہ کور سے تا تا اللہ تکلیف نشترے دا تکلیف لا کاشف لزرن الا ہو نشترے لڑکے ان کے دا تکلیف برسو بید اللہ نا یو ذریوی الحمدللہ دویم ذریوی لا کاشف لزرن الا ہو نشته دې مدرګار بغیر د الله نه بل څوک او بیاي ها بیا وګورا آیات نمبر 18 19 قل انما هو اله واحد و یاد الله دې کیو لا کاشف الذر الا هو انما هو اله واحد بشک د الله دې مدرګار کیو یو الله را مدد کیږي الحمدللہ لا کاشف له الا هو انما هو اله واحد بیا په سلورم ځل 15 وختم آیات وګورئ الحمدللہ رب العالمین استعین بكم زد رب د مخلوقات یو د الله استعین بكم د مخلوق بنو کوما بیا ها آیات نمبر 100 وګورئ سلام سبحانه وتعالی ما یصفون بیا یو سل دې ما یادور پسې ذالکم الله ربکم ذالکم الله ربکم له الملک لا ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء پیدا کونکي دار یو شې دې نفعبدوها بیا پوم زل یو سل شپګه ما یاد کې لا اله الا هو اعرض عن المشركين يا ولاده حاجت پوره کولو والا بل څوک نشتا راغه دې را مدد کولو والا بیا پاتم زل یوصل یو پنځوس کې قل تعالو اتل ما حرم ربكم عليكم الله تشركوا بي شيئا راشي جزء اولولم اا چې حرام کړی تاسو رب تاسو ستا سورب بتا سودا حرام کړی الله تشرکو بی شیا چې نه ببره خدار کوي دا الله سه یو شی راشي چا اصل مسررت بیان کما هغه داوا الله تشرکو بی شیا چې الله سره شریک مو جوړوي یو الله دې زموار بیا نه همزل یو سل دوش په تکي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین بیا لسمزل یو سل درش پیته کې لا شریک له وبذالک امرت وانا اول المسلمین بیا یو لسمزل یو سل سلور شپته اور پسې اخر قل اغیر الله ابغی ربا وهو رب كل شيء دا داوی را جمع کا الحمدلله ایم سسک اللہ بزر فلا کاشف له الا هو انما هو اله واحد و الحمد لله رب العالمین سبحانه وتعالی عما یصفون ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فعبدوه اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو الا تشرکوا بی شیئا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا اول المسلمین قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شین وهو رب کل شین دا داوی یادې کا الحمدلله دا تعویز کا دا روخوایا الله بری دا هر غم نه او د مصیبت نه بساتی دا ته د سود نام سپتوا دا هو بسره کې پټه کړې د تلاوت کوما حاضر سبق وېما او چې پاره می ویل او پاو می وی ګور دا داسې صورت دی چې انسان سترګې کولاوي او د دې په استقبال کې او یا زره فرشته راغلی وی احترامن د دې صورت سره جبرئیل هم راغلی او دا دې لوی صورت ده دا اصل هغه مقصد بیانې چې د انبیاله مسالم پاغه مقصد الله دنیا ته را لګلو نو دې صورت کې هغه مقصد بیانې او دې لپاره را لګلو چې د خلکو د زړه شرک لري کی او دا صورت د انسان د زړه هغه شرک غوسی شرک لري کی چار کله مخ کی وی چې تا حلال او حرام به جاندل نو سغه اصل عقیده سمکا ها چې تا ته د حلال او د حرام وروړه پته ورګي نو چې تا عقیده سمکړې نه دا نو تا د حرام او د حلال څه پته لګي دارنګي هداغه صورت دې چې پدې کې د مشرکین ډېر اعتراضونه دي چونکی صورت پرد د شرک دی نو مشرکین بلوشي وي دي دلويش زه کې آغا تاسو به وګورئ په دې صورت کې چې اعتراض او داغه جواب او قالو سره اعتراض کوي کله اعتراض کوي چې ودا پیغمبر څنګه یې هاته څنګه پیغمبر یې کله اعتراض کوي چې دا کتاب څنګه دی دا قالو او آیات وګورئ تاسو قل قالو څه ذکر کوي یو نه ډیر ذکر کوي ولو نزلنا عليك كتابا لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين کمنګار لګلېو ها منګار لګلېو په دوی په دې باندې ها نو په دې بزر اعتراض کړي و لقال الذين اعتراض وکړي چې دا سجادو مادو دې منګ باندې وکړنا منګ باندې جادو باندې سبوګو سجادو مادو کینو کله اعتراض کوي په قران چې دا قران تا د ځانه جوړ کړی دی او دا قران سی کتاب نه دی اوسموي دا د ځانه عالم دی مړه دا قران کې کله ویل دا مولا ځانه عالم دی کله اعتراض کوي په پیغمبر چې پیغمبر رښتیا نه دی کله اعتراض کوي په نبی علی سلام چې ته پیغمبر سی پیغمبر نه یې 25 نمبر آیات وګورئ 25 حتا اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين الته قران ته جادو وي الته پیغمبر ته غلط نسبت کوي دا رنګي چته کله دا مسله بیان کی نو تا ته کله وای یاره جادو دی ور سره یره بخله کې څه جادو دینو سحر او جادو پیو کی او ځان په لاره خلق راواله موږ سره جادو نشره موږ په جادو رد کو ها یره نو بیا وی کله به یو خبره کله موږ نه منو خبره ها طالب صدر کوي یره کله بدل یو شی درازا کوړو ز بار او کله بل شی غوچ لال چینو هغه من شي او کله به اعتراض په پیغمبر کوي کله به بیا ستا خلاف چغي وي هوا دې داسره فقالو یا لیتنا وشتم آیات کې کله شجون نو دا جون زمنګ نه دي ان یا الا حیاتن دنیا جون چه دې نو جون د دنیا دې نه دې منګه منکه دې جون نه اصل جون خو زمنګ دا غا دې دارنګه دا قالو او قله درویش زای ذکر کړي په دې صورت کې او پیغمبر ته وی وایا وایا وایا دا درش پیته زایا په دې صورت کې ذکر کړي قل قالو او درویش اعتراضونه کوي او درش پیته زایا زکا داغي اعتراضونه ها درویشتو او جوابونه درش پیته دي زکر د نبوت او عمر د نبی علیہ السلام درویش کالو مقصد داره چې درویش کال استا عمر ده ټول عمر بدا بیمانا پتا اعتراض کئی او درش پیتا جوابونا یعنی ټول عمر بتا جوابونا کئی یعنی بما خوچا اعتراضو نکا دا خودیر خلق ده پتا اعتراض چا زکر نده کرے چې تا صحیح مسئلہ بیان کرے رو را ندا دا مسله بیان ک چې پتا څنګه قالو قل اعتراض کوي نو تا بغلې کوي غلې کوي بنا هغه صورت چې پای کې د مناظره او د مشرکین او د شبعات چرته د نو هغه صورت انعام ده حذر کشی هم لیکلې دي البران کې چې یو سره علم کلام ګوري نو د انعام دی ولولي په دې صورت کې د مشرکین اعتراضونه او جوابونه دي صورت کی کثرت الصرا او ډیروادی صرا دلائل بیانې عقلی ها ډیر دلائل عقلیا بیانې صورت کې زې او سو نظرون خیم لومبه آیات خلق السماوات الحمدلله الذي خلق السماوات والارض دویم الذي خلقكم من طين دریم الله فی السماوات والارض دا ټول دلائل د دې ذکر کوي ها چې زه یوې ما سره برخدان نشتا دارنګ سیرو فی الارض ثم منظرو کیف کان عاقبت المكذبین دارنګ صورت کې عاجزی ذکر کوي د مخلوقات د صورت عاجزی او عاجزی په ډېر په بدو الفاظو عاجزهم دی او دا او ګورا عاجزهم کوي او عاجزهم دی دا عاجزی ګورا سوال سمایا قل اغیر الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم الله طعام ورکي الله ته طعام سوق نشور کوله مطلب سو ها تاسو چې را مدد کوي نو هغه طعام خوري او دای تعبیر دا غیق د قباحت نه کړي دي په دې لفظ سره چې لفظ د شرافت دی مطلب سو طعام چې خوري نو خټه کې سو جوړ شي بول مطلب دا دی هغه ته چې را مدد کوي هغه خو ها ګډه کې پراتري هغه نه بول جوړ شي دي معنا دا شو دا لفظ د طعام ذکر وروړو یارزوکو یوتی را نوڑو یوتی می روڑو آغا تیچ را مدد که نو آغا خوگو را دا گیڑا کدی بول او دا آغا نوالو بولو لوی بول تینا روان دی وو یوتی مولا دام او دا آغی نه تابیر پا کم لفظ سرو که اده ویدا تا لنگر چلی گی ومارا لنگر خو ماو تا چلو ما تا یوزو او پیر تا گورا و لنگر تا گورا آغا د بل لسو شلو روپو تا لاس نیولې دی نو آغا با لنگر سو چده دارنگی دا دلائل دی صورت کے بیانه کلوی وو القاهر فوق عباده وو الحکیم الخبیر اللہ دے زورور وغا دے حکیم و خبیر زورور ذات دے بیا آیات نمبر 38 گره وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناح الا امم امثالکم وګورا بیا بل دلیل ارئیتکم قل ارئیتکم من اخذ الله سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم بیا و الا یوکم شپتم آیا الا فی کتاب مبین وهو الذي يتوفاكم الليل ويعلم ما جرحتم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر دا دلائل دی صورت کے بیانے وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول لو كن فيكون يو دلیل رخلی دا صورت چلول شوی د پاره ده او بیا به ان شاء الله چونکه نور بیان د صورت هغه به سبا کې خیر موږ بیا بیانو بل راز موږ هغه ننني سبق کې یولس داوی یول زلا داوت توحید 25 دلائل یقلیا موږ داغه سنمونی بیان کړي قل قالو سرا اعتراضونه او داغه اعتراضونه موږ سنځای بیان کړو د شرک اعتقادی سلور قسمونه موږ رد کړو چې وګوره شرک اعتقادی په سلور قسمه ده فی العلم فی التصرف فی الدعاء او فی العبادت په کار دا چې موږ د دې پہچانو کو داو پیجنو په دې باندې ځان پوی کو او خلکو ته دې راهنمایو کو په نور به سبا ان شاء الله په دې تفصیل کو سورته انا